चंद परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुद्दास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण एकम विक्रम संवत 2059 दिनांक 19 मार्च 2003 साय 3:30 बजे गीता वन प्रकाशनम ऋषिकेश में हुआ राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्वनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मरणासन व्यक्ति को भगवान नाम सुनाने का क्या लाभ होता है? मरणासन व्यक्ति को मुक्ति हो जाए। बहुत बड़ा दाव है, बहुत बड़ा दाव। एक प्राणी के मुक्ति के लिए मानव शरीर मिला है तो एक को भी मृत्यु विश्वास है उसका कल्याण हो जाए तो मनुष्य जन्म सफल हो गया। एक का तो कल्याण होगा, कितनी बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम बात है। अंत समय में भगवान का नाम सुनाने का बहुत महत्व। अंत मत सही गति, वही गति होगी। बहुत बढ़िया है। कोई बीमार हो जाता तो नाम सुनाना। हमारे थे सज्जन, वे कहता रात्रि को कोई समय नहीं था तो मैं रहूंगा रात्रि। जिस समय रात्रि में 12 बजे 1 बजे कोई समय नहीं था, मेरा समय मनलाल जी पटवर। बैराग होता है क्षणिक, ठहरता नहीं बैराग। लिखते भाई कैसे ठहरे बैराग? देखो भाई, मेरे को आश्चर्य आता है, मेरे को आश्चर्य आता है कैसी बातें मिले फिर भी बैराग स्थायी नहीं होता। कैसे हो, कहाँ होगा बताओ। बहुत बढ़िया बातें मिली, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मनुष्य मात्र का कल्याण है ये पुस्तक। बीस बढ़िया बढ़िया, कैसे बढ़िया चीज मिल जाए, मन लग जाए एकदम एकदम। बहुत बढ़िया बात है, ऐसी ऐसी सुंदर बातें देती है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है भाई। आप लोग जाने दूसरे कौन जाने, बहुत था। आपको यहाँ रहना चाहिए बेटा। बहु माने जोर दे थे वापिस आओ घर में, तो माने क्या करना चाहिए? देखो भाई, कृष्ण में कोई खास जामा तो जाओ, बड़ा बूढ़ा बूढ़ा घर में काम तो करते नहीं। बूढ़ी माता है, बूढ़े सज्जन है, मैं तो काम करे बाबा। और जगाना बेटा बड़ा हो गया ये काम सामने भाई अठे हो, मैं तो यहीं बैठा हूँ। कोई जाना हो जाए तो पता नहीं है, हमारे विचार नहीं है, कहीं जाने विचार नहीं है। तो आप लग रहे हो तो हमारा भी मन लग जाए। ग्राहक ज्यादा है ना, दुकानदार राजी रहता है। तो हमारी दुकान तो आप अधीन है, आप रहो तो चले बोलो बैठे क्या करें। भगवान के लिए एकक ही नहीं रहते, एकक भगवान मन नहीं लगता, तो हम अकेले क्या करें। आप रहो तो पढ़ो ले ठीक है। आप लोग हो दुकान आपसे चले माई गए दुकान क्या करे, ग्राहक ना हो तो दुकान क्या करे। आप दया जो अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ो मदद करो। मानव मात्र कल्याण बीस लेख है, भीषण बड़े अच्छे। पांच सौ लेख तो दो ही प्रश्न का एक बनना, दो प्रश्न अगला तीन प्रश्न का, ये पांच प्रश्न बहुत ही बढ़िया। मैंने आज तो जावे ऐसी पुस्तक मिले मन लग जाए। और जाकर क्या करोगे बताओ, इससे बढ़िया क्या बात होगी, क्या करोगे बताओ। क्या कमाओगे कोटी एक साथ अच्छा नहीं, और भजन फंड कोटी एक पीछे दे नहीं, असली पूंजी है सत्संग वादन करो। ये बात है ऐसी, जिनको अपने जानना चाहते हैं वो बात अपनी है, अपनी बात है खास। अब तो ऐसी लिख दी भाई, कल सुना नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व अपना में है नहीं, ऐसा त्याग नहीं करना है, किंतु स्वीकार ही नहीं करना। त्याग क्या करे, हो गए तो त्याग करे है ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। करते तो भोगते तो आत्मा में है नहीं, वो स्वीकार ही न करे, ध्यान हो जाते। नई बात क्या समझे, मैंने कह उड़ी है वो कृष्ण कह दो या नहीं समझ बताओ। नई बात क्या है, एक नई बात कर्तृत्व भौतिक अपने में मान लेता मनुष्य, वास्तव में अपने में नहीं है, ये प्रकृति में ही है, तो अपने में मानने से छोड़ने का प्रयास करेगा तो छोड़ने की जरूरत नहीं, स्वतः ही है ही नहीं। इस बात को सुनवाई शुरू करेगा, ये बात कितनी बढ़िया बात। लेश मात्र भी कर्तव्य होते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैंने किया मैं करता हूं, ए याद ही नहीं रहेगा, याद भी अगर हो तो बताओ, पहले दिन भी बात बताओ तो उस दिन भी बात याद नहीं तो ये याद नहीं है। ठाकुर जी सीधा साथ में, कैसी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी बढ़िया चीज है। नहीं वो किंचित करो मैं थी युक्त हो मान्य तत्ववित, तत्ववित वो चाहेंगे मैं कुछ नहीं करता हूं, करते तो है नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूं मान्यते, अहंकार से मोहित अंत करने वाला मैं करता हूं ऐसा मानता है, करता है नहीं, कदम वो तो है ही नहीं, जन्मन है ही नहीं, दुख संदर्भ है ही नहीं, आफत दुख है ही नहीं, ऐसी स्पष्ट बात भी मेरे को तो मिली नहीं। अपने में है नहीं है। देखो एक प्रकृति एक पुरुष दो है, तो पुरुष में प्रकृति जितना पद है केवल प्रकृति में, केवल प्रकृति में, आप में नहीं। आप क्या हो? भगवान के अंश हो, संसार प्रकृति का अंश है। एकदम सच्ची बात है। आप बुद्धि है नहीं, आप बुद्धि है संकोच नहीं। कमी कहा है? कमी बोलो, क्या कमी है बस बताओ। सभा में कुछ नहीं बोलो, सभा में कुछ नहीं बोलने का विचार, तो फिर एकांत में बता सको, एकांत में बात कर सको आपसे। हाँ बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। दो श्लोक है, 31, 32, 33, 34 और सुना है, 13वां अध्याय का 4 श्लोक, उसमें अनादित्वात् दीर्घत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थोप कौनते न करोति लिप्यते, न करोति करते न लिप्यते भवति यथा प्रकाशयति एक कृष्ण लोम क्षेत्र क्षेत्र ही तथा 32, 33 बहुत ही बढ़िया श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। यथा प्रकाश अत्येक कृतक लोक मई, संपूर्ण को जैसे सूर्य प्रकाशित करता है ऐसे एक बात क्षेत्र को क्षेत्र प्रकाशित करता है। ना पुण्य का भाग्य होता है ना पाप का भाग्य होता है। सूर्य के प्रकाश में ही वेदों का पाठ होता है और सूर्य के प्रकाश में ही शिकार होती है। वेदों के पाठ का पुण्य भी सूर्य को नहीं होता है और तो कोई शिकार के वो पाप भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहीं उनके साथ संबंध नहीं है। मैं बना जैसे गंगा जी में स्नान करे तो उसको पुण्य होता है, ऐसे दुरुपयोग करे तो पाप होता है। पर गंगा जी में पाप में है ही नहीं, नहीं है नहीं। ऐसे ही आप में पाप नहीं है, आप पुण्य पाप रहित है। ये श्लोक याद रखो, मई वंश हो और ये चौपाई याद रखो, ईश्वरांश, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सदसुदर्शी, इस श्लोक को याद रखो। सो मायावश भयऊ साई, मायावश भयऊ है नहीं माया, पंजो कीर मठ करे नाई। आप बिल्कुल शुद्ध परमात्मा अंश है। एक बात आप ध्यान दो कि आप परमात्मा के अंश हो। सब ये जीव जंतु भिक्षा दी गई परमात्मा का अंश हो तो परमात्मा के सिवाय आपका किसी संबंध है ही नहीं। अगर ये बात स्वीकार कर लो ध्यान हो जाओ। आप बताओ कैसा समझ आपका? माँ के साथ है, बाप के साथ है, रिश्ते के साथ है, बेटे के साथ है, भाई के साथ है, भौजाई के साथ है, भतीजों के साथ है, आप घर बनते हैं। भगवान का खास अंश हो, खास भगवान का अंश हो, संसार मात्र प्रगति का अंश अपने बिल्कुल नहीं है। अनंत ब्रह्मांडो में आपके लिए तिल की चीज नहीं है। अरे भगवान पूरे के पूरे आप गए और हृदय में सबके साथ रहते हैं। ईश्वर सर्वभूत आदम देश सर्वशिषा भगवान अपना है। इतनी बात खास आप पकड़ दो, जोर से समझ में नहीं आवे तो ही पकड़ दो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, निहाल हो जाओगे। बहुत बड़ी बात है, एकदम भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है। जैसे बालक कहता है ना, माँ मेरी है, मेरी है माँ, बड़े भाई है ना तेरे नहीं है, मेरे हुक्म बिना तेरी नहीं होगी माँ, माँ तो मेरी है। हाँ वासुदेव और हंसी नहीं है, बाल पूरा मानता है, माँ तो मेरी है, ऐसे भगवान तो मेरी ही है। सबका अधिकार, सब भाई बहन कोई हो, सबका अधिकार है। भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। करे करे भाई राम जी, मैं कुछ करता ना है, जो मैं करता हूँ तो बड़ी चूक मन में है, बड़ी गलती हो जा रही है। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे, इतनी बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, कैसी बढ़िया बात है, एकदम छोटी सी बात है। निहाल हो जाओगे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, और कोई मेरा नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ। ये नए नए मिले थे, माँ भी नहीं मिलेगी, बाप भी नया मिलेगा, जाओ तो भगवान नया भगवे के भी भगवान है। सतयुग में थे वे भी भरा थे, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, वही वे कभी सदा कोई रहने वाला नहीं, भगवान सदा रहने वाला है। आप कारण गुण संकोष श्रद्धा श्रद्धा उस देश के होने में जमीन लगे में गुणों का संग है। ऊर्धंग सिंधि सत्यता मध्य तिष्ठ राजसा अधोग सिंधि राजसा। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के आपका अनादित्वार निर्गुणत्वार निर्गुण है। आप सतगुण ही है, अनादित्वार निर्गुणत्वार परमात्मा एवं परमात्मा साक्षात। शरीर स्थो भी होते न करो तीन निपते, ऐसी बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। अनादि तो प्रकृति भी है, अनादित्व निर्गुणत्व निर्गुण नहीं है, गुण में सत्व रजस्तम गुण प्रकृति संभव प्रकृति बोलते हैं। आप नहीं, अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा एम अभी परमात्मा का स्वरूप है। शरीर स्थो भी आप में माना है, कर्तृत्व है नहीं, कर्तृत्व बहुत अवस्थ नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, एकदम ऐसी स्पष्ट बात मिलती नहीं है। हमारे को तो नहीं मिली, भी बहुत गीता में मिली और जो मिलती नहीं। सब ग्रंथम भरी है, अच्छा अच्छा ग्रंथ है, भागवत में पूरा प्रकरण भरा हुआ है, मैं पकड़ नहीं सकती। गीता छोटा सा ग्रंथ है, इतनी बातें कही, बहुत बढ़िया। एक बात मान लो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सरलता से भगवान कहाँ है, कैसे है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, जरूरत नहीं है, कहीं रहो, हमें क्या मतलब। साकार है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है, जैसे वैसे है हमारे, सीधी बात है, हम भगवान के हैं, ईश्वरांश जीव अविनाश। माँ बाप को किसी ने नहीं देखा है फिर भी मानते हैं। माँ के समय तो सही बढ़ गया पूरा, बाप के समय तो आई कोई नहीं, कैसे जाने बाबू, कैसे जाने, माने मानते हैं, जान सकते ही नहीं, जाने की ताकत नहीं है, ऐसे भगवान को जानने की शक्ति नहीं है, मानने की शक्ति, भगवान मेरे है, जैसे बाप मेरा है ऐसे भगवान मेरे हैं, ईश्वरांश जीव विनाश महत प्रमा तस्वीर गर्भम दधा में संभव स्वरूप बोधना और मूर्ति संभव देगा हम बीजा पता पिता। भगवान कहते संत कहते हैं कोई देवता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई बताओ माँ बाप को देखा हो तो शरीर का सही, शरीर के माँ बाप भी जानते नहीं तो आपके माँ बाप आप कैसे होंगे? शरीर के माँ बाप को जानते नहीं है केवल मानते, मानने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, परंतु जानना है जैसा उसे तेज है मानना कम नहीं है, सच्ची बात है। सबके माता पिता भगवान है, तमेव माता पिता तमेव, एकदम पक्की बात है, इस बात को सच्ची मान ले। ये रचना है तो कोई रचयिता है, रचना रचयिता को जान नहीं सकती, रचना रचयिता को जान नहीं सकती, जान तो सकते नहीं और रचना से ही रचयिता की प्रसिद्धि होती है। रचयिता की महिमा रचना से जानने में मानने में आती है, जान सकता नहीं कोई भी, ठीक है ना? तो यह बात है, हम भगवान के हैं, हमारे भगवान है, मम एव अंश जीव लोगे, मम एव अंश मेरे केवल, जैसे शरीर माँ बाप दोनों का अंश है, मम एव अंश केवल मेरा अंश। पांच बात है, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश अविनाशी चेतन आमादर्शय सूरज, हम भगवान के हैं, पक्का विचार कर तो पक्का, भाई हो बहन हो, कोई छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो जवान हो कोई हो, भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, ये बात पक्की मान, ये जान नहीं है मानने की बात है, मानने की बात है, भगवान मेरे हैं। बड़ी बढ़िया बात है, एकदम श्रेष्ठ बात है, भगवान मेरे हैं। पांचवा लेख है ना, पांच चार बात है, एक ही बात है, खास खास एक ही बात है, हम भगवान के, भगवान मेरे, बस खास ही बात, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, तीनों बातें एक ही है, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं चाहिए, अपना किसी संबंध नहीं है, भगवान मेरे, भगवान मेरे, यह बात सबसे बढ़िया है, ये तो नहीं नहीं है, नहीं मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरा संबंध नहीं है, परमात्मा मेरे संबंध है, मेरे भगवान है, एक ही बात है, खास एक ही बात है, वे नहीं नहीं नहीं नहीं निषेध किया, भगवान ने निषेध किया, मेरा कुछ नहीं है निषेध किया, मेरे कुछ चाहिए निषेध किया, मेरा किसी सर संबंध नहीं है निषेध किया, भगवान मेरे हैं एक ही बात है, एक ही बात है, चार बातें बात पैदा बात मेरे तो गिरधर को बात दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है और कोई मेरा नहीं है, सबके लिए ये बात, सब छोटा बड़ा बूढ़ा पढ़ा लिखा पर एक है, मेरा कुछ नहीं है तो नहीं हुआ, मेरे कुछ नहीं चाहिए तो निषेध हुआ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है निषेध हुआ, भगवान मेरे विधि अविधि एक भगवान हमारे हैं इसमें संदेह नहीं, अब केवल इस बात को आप मान लो स्वीकार कर लो ठीक हो जाएगा, ये पता लग जाएगा भगवान जो आते हैं तो वो जनाना का है मनाना ही है, मनाना ही है, मान लो आपको नाम का पता नहीं है, काम का पता नहीं है, अपना पता नहीं है, माँ बाप का पता नहीं है, जानते हैं परंतु परमात्मा है पक्की बात है, सच्ची बात है, बहुत बढ़िया बात है, मेरे तो गिरधर को पार दूसरा न कोई, मेरे तो बस मान लो भाई, दूसरों ने कोई इसमें नहीं मानते, गलती एक एक में एक मानते हो, एक गलती होती है दूसरा भी अपना है, दूसरा अपना नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, मेरे कुछ नहीं है नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए नहीं है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है नहीं है, सब कोई बात है, भगवान मेरे है तो मेरा नहीं है, चार बातों दो बात दो बात में एक बात, भगवान मेरे है मैं भगवान का, तो जैसे हमारे क्या मतलब, हमें क्या लेना है क्या देना है, किसी से कोई संबंध नहीं हुआ, सेवा करो सबकी, शुभ पहुंचाओ भला चाहो सेवा भला करो, भला नहीं करो तो बुरा बिल्कुल मत करो, भला करने में खर्च होता है, बुरा न मांगने में खर्चा नहीं होता, क्या करो, ये बढ़िया बात है, बुरा कोई नहीं है, या दाम ये जितने भगवान मेरा काम नहीं है, समझे, दूसरा कोई मेरा नहीं है यह बात बहुत बढ़िया है, एकदम बड़ी सुगम है, अपना मानने में तो जो रहता है, अपना कोई नहीं है क्या है। बहुत बढ़िया बात है, ये सब विकार प्रकृति में है, हमारे में है ही नहीं, शरीर थोप गाते हैं न करो देना लिखते न भगवान या भगवान मेरे, एक बात तो मान लो कम से कम, एक बात मान मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे, जैसे बालक कहता है माँ मेरी है, जानता थोड़े जानता नहीं है, मानता है, माना जानना कम नहीं है, ऐसे भगवान मेरे मान लो भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, सब काम ठीक हो जाए, आप से आप काम ठीक हो जाए, सभी काम है, एक बात मानना, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान न हूं। इतनी बातें आप सुनते हो, सबसे सार बात है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, हरदम वो ही रहेगा, साथ में वो ही रहेगा। नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो साथ में, और कोई नहीं रहता। 84 लाख जोड़िया में कोई सही साथ में नहीं रहा, तो सही साथ नहीं रहेगा। भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं। आप मानो तो तब मानो तो, आप स्वीकार करो तो न स्वीकार करो तो, आपके जचे तो न जचे तो, आप मानो तो और न मानो तो, वे तो साथ में रहेंगे, नहीं मानते ही रहेंगे, मानते ही रहेंगे। कितनी बड़ी बात है, ईश्वर को मानता नहीं, संसार मात्र से ईश्वर का नाम उठा दे, करो प्रयत्न, भगवान छोड़ेंगे नहीं, किसी पक्की बात है। ऐसी उत्तम बात है, छोटा और बड़ा और रोगी और निरोग और विद्वान और मूर्ख, आप अच्छे हो, मंदे हो, भले हो, बुरे हो, महान पापी हो और महान पुण्यात्मा हो, भगवान की पापी से पापी तो भगवान के, भगवान के अच्छे से अच्छे तो भगवान के, बुरे से बुरा होते भगवान के। बोलो कैसे बनिया, पवित्र पवित्र संबंध है, महान पवित्र संबंध है, वो ही प्रबंध करता है, आप मानो ही मत। बच्चा मां को क्या माने, क्या माँ है क्या बाप है, तो पंग माँ करे, ऐसे भगवान को जनो मत पंग करे। छोटा 2-4-5 दिन का माँ को समझता है, जो अपने भगवान को समझते नहीं, फिर भी पालन माँ ही करती है, और कौन है बात बताओ। सबका दर्जा ऊंचा, मां मां का दर्जा सबसे ऊंचा, मां से ही पैदा हुए, मां तो ठीक से जानती है, अपने बिल्कुल नहीं जानते, भगवान ठीक जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया, कितनी दामी, कितनी श्रेष्ठ बात। ये बात भगवान की कृपा से मिलती है, कृपा कर।